puisque ginaaw yi yep lay waral wa subhanallah yep la ndialo di waral lolou la motax da ñu waral ci parce que buñ ko baye ci société parce que c'est que ndialo bu xese ba installé wu ci société ba lu mu fa joggi problème la et puis dit affaire de rep quoi hmm seen wax yi de yep yaa bon je veux quoi qu'il arrive. Ah oui. Et puis elle, d'où mon n'y a que si. Non. Ah. Et puis méfiance. Les gens sont bouillants et tout. Mais Marseille, Guy, bon, les gars, en plein jour, les gens ont des armes. T'as d'abord voir le coup de l'Europe avec un gars. Ouais. Ah. Aïe. Waji ay bandi règlement de compte bi parce que bandi waji dafa dem mart ndaw sé ñu appel bu dem waji dem jël bal bu door ko ci bop bi mu dé mu jeex voilà parce que wax li ñu wax nan après dem ci juge bi nitil leen ba voilà ah oui ah wow non mais ça voilà xam nga yoy liko waral lool la mo tax nak nu koy def ci anam gi mu gëna grawé ci façon rayini bu nit ki ndialo wa walaw balagha bu jotoon al abdu jambi an namrata on kat soxnam han aw wala bok haramatahu ko xamantene dal kuko jegeñ la ci orma nekoti la ray nañ ko buñ newon tiou de yow day sa jabar ja ray nañ ko han wala diou de yow day sa sœur bu ray nañ ko sa tante ja ray nañ ko wala sa yaay ja ray nañ ko wala yoy nonu kana lol da na nek ashal alayhi di gëna woyef ci mom min an yablahu ci ñu jottale ko ni annaha ne koku kat zanat da ndialo waaw waaw oh tant ju gu yaxu wuñ de lol la oh sooro wa wa fek wa sheytane yakul fitra bi wa qiyin wala bi nek ci nit ñi wala non mais lool dafa graw eh mais xana gissoo mais leg leg nit ñi ñu ray ko sax xal boy deglu yeen rew yi nga xamne yeen manifestation yi dañ fa am ba armée bi duggu ci affaire yi ñuy netali ñom li leen gëna metti du ray gi ñi ray seen mbokk yi ci seen wet gi lool da leen metti mais li leen di gëna metti moy parfois armée bi bu démé di ndialo ak wa kër gi wala lool la lolu lolu mom mo gëna met ñom ñu ray leer sax mo gëna na woyof ci ñom mais c'est vrai non mais yow ki ko crime d'honneur yoy non di am ay hongrie ay bulgarie ay turc yoy non yoy kay du ko ci fi comme ki dem nañ ko li mom mëni no xara bangladesh ay ñom bangladesh tamit ils sont dans ben reportage wax na mom wa yenn yi bu ki rek da ngay gis nañ ku jek jek rek jël ndox rek bu tangal ko mu tang rek mu soti ko ndox ci mu dal dem Non, mais c'est vrai. Wa qala wa hna sa'du ibn ubadah radiyallahu anhu law ra'aytu bima gison rajulan way bo ma amraati andak nek ak sama soxna han ma gis len ni rek ñi dem comme li xew legi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wala la dara ru ginnane dana ko dor bi sayfi ak ay jasi ghayra musafahin duma ko bal dara duma dara la do baye ci yaram bi dana ko dor jasi bo yaram bi jeex wala nga gëna gëna def fi di isi ligé wa ma ngay wax ju neex yalla téré nga nan da ngay wax ju neex non ba dang koy xol bo buma neexul yalla ñala sam fa balagha da fa balagha mu jotté zalika lolu rasulullah ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam fa qala mun atajabuna ndax da ngeen di yemu min ghayrati sa'd ci fi rang ak sa'd bi radiyallahu anhu wallahi ginna ci yalla la ana nek ginna ne man mi akhyaru minhu mako gëna fiir oh da ngoy gisee li da len jaxal man mi mako gëna fiir nak wallahi bur yalla nak akhyaru mo gëna fiir min ni ci man wa min ajli ci sababu ghayrati ghayrat illahi fi rang ak yalla gogo harama ci la harama la al fawahish ngombuti fi xeti façon ndialo yep ma zahara la feñ min haati mom wa ma batan ak da ci neub muttafaqun alayhi hadith bobu ne muttafaqun alayhi man imam al bukhari solo nako 6846 imam muslim 1499 rahmatullah alayhi wa fi sahihayn bo demet ñaar sahih bat aidan batay ana ñoo ne ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ne inna allaha la yurbur moy bir yalla ya xaar da fay fiir wa innal mu'minata la yurbur moy aji gem ci tamit ya xaar day fiir wa ghayratullahi wa yafirang ak yalla an yati ci mom moy mu dik al abdu jam gi ma hurrima alayhi li nga xamne mom la haramal ci kawam fiirang ak yalla fofu la aji hadith bobu imam al bukhari hadith solo nako hadith 5223 imam muslim de hadith numero 2761 rahmatullahi alayhi wa fi sahihayn bo demé ci ñaari sahih aydan aybdan batay anu jël nañ ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam hadith munalla ahadun amul kenn akhyaru ko gënu fir minallahi jibr yalla min ajli zalika te ci sabab bobu sax harama ci la harama al fawash ñomute fi ma zahara la nga xamne mo feñ min ha ci ñomute fi wa ma moy xéti ndialo ak lako wër wa ma batana ak li nga xamantene mo ci neub wala ahadun te amul kenn ahab ko xamne gëna sopp li jëm ci yalla al uzru a firange ki ak ngant minallah ci bur yalla manam yalla lolu limu gëna sop moy lolu firange ko xamantene manam ak ngant al uzur moy ngant yalla di maye ngant ngant la gëna bëgg min ajli zalika lolu mom moy sabab bi tax arsalamu yoni ar rusula yenanti mubashirina ñuy aji begalaté di annoncer ay bonne nouvelle wam ndirena ak di xupaté di waraté di len annoncer nan len bo len defu ndank tamit da ngeen dem safara bo len wa ma ngi len di annoncer bonne nouvelle ci bo len defé lu bax bo len deful attention da ngeen dem safara wa ñaar yoy la ha wa moy ngant manam ya parce que su bu ko defé kenn ku ne di nga am ngant wa bu ginnaw bañu la waxe affaire yi nga xam ko bu bare nan yalla baxna baxna ha yalla baxna lolo tax mu yoni yenenti alayhi salatu wassalam ñu leralal ñu diine mu ba bare jamono ju ne mu continue difi baye ay borom xam xam yu meuna leral mbir mu lolu bo gisee mu am mo yalla bax suko su gis nga su ko neexon nonu la len do baye du yoni kenn ba pare dalay baye nga deviner yow mom lan la war beug so ñewé té defo li mu beug mu duma la mba xama tax mu def lool légui yow nga xam li yalla bañ li mu beug nga comprendre ko bara taxon nan yalla bax na xam na ngoy fonto yok ci baxna bi té koy baye do def ngoy mo def lu neex ay yef yoro amono baye ko rek wala ahadun amul ken ahabuk gono sop ilay jom ci mom al madhu tag min allah ke bur yalla yalla tam lim gëna bëgg moy tag amul ken ku bëgg ku gëna bëgg ku tag ke yalla wa min ajli zalika te lolu mom moy li tax wa min ajli sabab zalika lolé asna ci la tagge ale ala nasi ci bopam wa mu tambali ci yerembi alhamdulillahi rabbil alamin okay sal arrahman arrahim malik yawmiddin aha assa sala ay yenen tagi hadith bobu bukhari solo nako hadith numero 5220 imam muslim hadith numero 2760 rahmatullahi alayhima wa fi sahih hayne nek na ci ñaari sahih fi khutbati ci khutbam gi mu don def mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fi salatul kusufi ci julli gi nga xamne mom lañu jappé won jant bi anna wa qala ni dafa wax ni mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ya ummata muhammad e yen xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam wallahi ginna ci bur yalla innahu li wer wor moy la ahadun amul ken akhyaru ko gëna fir min allah ci bur yalla an yasni ci mu njaalo ba tax han abduhu jamam out wala bok tasniyamu njaalo amatu jamam bu jigen nit ki tay bu jamam bu goor jaalo won wala jamam bu jigen jaalo won nimu cey fiire nimu cey mere ak limu cey meuna rencontrer lepp yalla gëna fiir par rapport ak lool ya ummata muhammad e yow yeen xet sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ginna ci bur yalla law ta'ala mo na bo len xamone ma a'lamu lima xam la dahikum ginna ni kon da ngeen retan khalila lu neew wala bakaytum te gon na di ngeen joy kasiran lu bari summa top nak rafa mu yëkëti yadayhi ñaar loxo bo xala mu ne allahumma yubur yalla mu ci tur yu maggi mu ci tur yu rafet ak melo yëkëti koy hal ballaxtu ndax jotelina ha hadith bobu imam al-bukhari solo nako hadith numero 1044 imam muslim solo nako hadith numero 900 alayhi maridwanul mun'im a wa fi dhikri wa fi nek na ci dhikri tuddu hadhil kabirati bil bakkar bu reuy bi khususiha ci jagle mom ci bopam aqiba salati manam particulièrement aqiba ginnaw salatu kusufi julli gi nga xamantene mom moy japp julli gi ñu jappé jant bi tuddu gi ngi ko ci tuddu sirrun amna mboot secret ba di yoon bu sew bu rafet li man ñeul kep ko xamne ta amalahu setanal ko sentantal nako wa zuhuru zina feñu njaalo min amarati ti mandar gay kharabul alami ha manam gentuk aduna la wa huwa te lolu min ashrat saati dafa bok ci mandar gay wonane alakhira ngi waji ñu kama kem ni nga xamne fi sahihay no la nekk ci ñaari sahihi bu imam al-bukhari ak bu imam muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanul munam an anas mu jele ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala dafa wax ne la uhaddithannakum ginnani dana len netali hadithan wax netali go xamne la yuhaddithukum do len ko netale ta ahadun kenn baadi ci sama ginnaw lutax mo mu ne mom day netali lo xamne keren ci ginnaw du ko netali c'est parce que mom ci ñu mujjé dundu la bok manam parce que mom mo mujjé genn aduna sax ci sahaba yi nekkon basara radiyallahu anhu manam moy benen sahaba nekkatu fi d'accord man rek ma fi dess te man mako samiyatu degg nako min rasulillah ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam est ce ñu doon netale est ce ñu doon netale nga xamne da tok yene hein ki dafa gisoon yenen ti sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar samiyatu wa muna limay netal dama ko deg ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam samiyatu deg na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu wax nan min ashrat as-sa'ati bok na ci li tektale al-akhirah manam yi nga xamne moy wonane al-akhirah ngi waji ne moy sa moy aduna tukki an yurfa'atu ñu yeketti al-ilmu xam xam xam xam yeketti ko amna gaay mom ciow rek ka fi ne way xam xam mom bu tax ñuy wax mom way zarata mu feñ al jahlu rir waaw rir feñ complètement ba nga xamne fa ñu gëna yaakaare xam xam da ngay waru mais yu graw wa shurbul khamr ak nan sangara gu bare bar ñom bay jaay sangara ci hein ñuy xam falaas ñu koy jaay mu feñ le leer nañ ñu nit ñi diko def sax na wayazarata mu feñ tamit azina njaalo wa wayaqil lamuy neew ar-rijalu goor ñi nga gis ne at bi bo xole ñi nga xam ñu am dom da ngay gis ne fukki yi nga xam yépp ñu am dom ci at bi ñaar ñoo ci am dom bu goor wayaqsuru mu bari an-nisaa'u jigeen ñi hatta ngete nak yakun mu nek al khamsina jurom fuk imra'atan ci jigen al qayyim manam gor gu taxaw al wahid ken kesse ben gor rek nek amanam ñu dem ba 50 jigen ci ben gor nga xamantene jigen sax day rombo han ab garab sax wala yoy muy dem di xol na ndax goor nekul fi dafa defo ni goor la motax ha parce que jigen ni buñu beure problème bi moy du yenn beuri way do tuñu seyeti duñu meuna sey parce que nit ki warata wessu ñent te ci ngay comprendre nak valeuru aya bi nan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahu naqintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina fa kayfa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha ay gis nga ñaar ay ci ko comprendre deug moy bu ñame ba jamono ju mel nonam wala lolou nak mo gën nga nan ay bako diiné mais tamit xam nga nitiw waaw deur nité nak abé kan mo la ko wax yalla mo xam tari ka fam lo xam tan yow yow mënu ko atté wu ni parce que circonstance ñewul voilà mais ding ci ni xam nga ni jigen bu ben jigen bu mësse sey mo gën di ko nga bay ko dund ké dund bu mat mar ko remplacer ko ki mo o mo bu mësse sey mo gën ñom ñu dund bo dé yépp kan waaw wala ko magget rek nga classer ko voilà xam nga lolu o mo staré na ko parce que mom dem na ko magget mënatu la ki voilà nga dal di fo ko len ko 50 la ñu bu bari ci yalla ci ñu ki goor la yalla jox doon la ñi ñu mo mo def affaire ko mom la yalla may katan wala ah su panda nak liñ ko jottoon la jox do ci dindi dara wala mu ki ñëna ma xalis rek wala no ve sa da su bu ko defé ñepp bénéficier wu wala mu yalla parce que lool aussi lui bokku na ci li fonk ndialo tamit quoi amna ay nit ñi amna ñi féwéru ñu am yo xamné yalla mu ko xam rek walu mëna wax lu ñu def voilà waaw dëng manam kon loolu le fait que ñu japp jant bi parce que jant bi naka la ko alwan wa idha shamsu kuwirat idha shamsu kuwirat kuwirat waaw moy jant bi loolu la dañ koy wék waaw ki yawmal qiyamah manam bu aduna bi dé tuk loolu tamit manam ki salatul kusuf kusuf moy buñu jappé jant bi manam dafa xawa jégéanto ak événement bobu mais sauf que en moindre degré moy né aduna bi kon manam c'est comme si daf lay jox ben idée à peu près ci tukki aduna bako dénga voilà le fait que ci khutba bobu yenenbi sallalahu alayhi wasallam tuddu ci bakaru bobu muy ndialo particulièrement manam suru bu sew mi ngi ci mom lay dundu fofu voilà ba pare manam te hadith Anas bi radiyallahu anhu biñu wax legui ni da koy wone tamit né comme ndialo day ba ngay gis né lu ci upp ci li day delu wat ci ndialo parce que nit ki faral di ndialo xel mi du neex du manam du nekk ko xamné day am xam xam xam xam bi du reuy mën na am xam xam bu mu foxale ñi xamul dara rek mais mënul am xam xam bu spécial particulière dedet bokku ci ponkal yi dedet montone lool mënu ko am ba bari souvent jalo kan dañu faral di rire tamit duñu xam et cetera ha goor ñu bari jigen ñi goor ñu neew jigen ñu bari da doy faral di indi jalo tamit waaw parce que jigen ñi dañuy gën di defaru dañuy gën di toilette di gën di bëgg bok ci affaire bi parce que sinon buñu sagané ci seen expression ñom du ñu am jëkkeur wala kenn du leen bëgg wala dañuy jaayu comme niñ koy waxé dañuy jaayu té lool moy indi ndialo hein waaw wa qad dag jarat weena sunnatullahi sunnas bur yalla subhanahu wa ta'ala ngalamum fi khalqihi ci minde fami anno nak mom inda zuhuri zin anda faf zuhuri zina fi ngalo yaghdab day mer mom allah bur yalla subhanahu wa ta'ala ngalamum tuduna mak sel ngap wastad te dana gëna taraf ghadabu ak meram encore fofa fala budda kon munul ñak an yu'athira ci mu jeexita am jeexital ghadabu meram gogo fil ard ci kaw suusi uqubatan mu nek ak mbugal oh yalla mom lol la dogal limu dogal moy ndialo suy am day mer mais nak tekkiwul ne ndialo ge waral manam mer gi manam ndialo gi duy indi meram dedet manam mom moy limi tekki moy bu ndialo amé yalla day won nit ñi ne lola day waral ci mom ay jëf ju metti ay mbugal ak ay conséquences yu néfaste lol lay tekki parce que ñom ñi mom ibn qayyim ak serignum ak ñu melni ñom ni ñi xalaté moy ndialo bi ci bopam gis nga expression bi mu utiliser manam ñom li ñi xalaté moy ndialo bi ci bopam mo waral ak meram mom legi mer gi nak mo waral jeexital gi am ci kaw suusi alors que du lolu yalla bu ne bëgg na nangam wala bañ na nangam wala day mer ci nangam wala contane na ci nangam lolu mom par rapport ak jambi la manam moy c'est comme si dama nan la del def nangam ndax lola ndax beugal nangam wala bañal nangam meral ci nangam parce que lola day waral nangam ci yow fa ci man parce que ben affaire la moy bu don jeufu jami manam jami sen jeuf wala sen wax day waral ci yalla yalla di contane wala muy mer en effet lolou mom moy lan moy kon ce qui veut dire que ni jami yalla bimu contane wala bimu meré lolou dafa circonstanciel kon lolou lay tek ligue bu fekkante ne mergu yalla wala contanam manam moy ay humeuram comme yalla nañu yalla sam dal ala kulli hal lolou da fay circonstanciel manam day aju ci ay circonstances ligue est-ce que avant yalla di mer wala muy contan yalla maton na wala matul won boné ma dafa maton soné ma dafa maton boba dañ na la kon mbekté gi ak mer gi daf ko yok ak mat wala dako wañ ak mat soone ma dako wañi mat man nga comprendre ni sa raisonnement baxul boone ma dako yok mat mom moy wone ni kon yalla matagul won kon amna kon ak wañi kous niou gu am yelo ko xamni ñun duñu am effet ci mom okay lool nak ibnu taymiya ak talibé ñom mënu ñu comprendre lool lool moy yémi manam li moy lool moy lolu ci bopam mënuñu ko comprendre manam ñom pour ñom yalla circonstance bu nek ci anam gëmu gëna matalay mel manam circonstance bu nek mais lolu problème moy affaire bi da fay circonstanciel voilà té bu circonstanciel lé lolu mom moy kon yalla matul won avant do ko commencé jox féro tank ay affaire voilà voilà té yépp kon temps bi moy am effet ci yalla ak yu mel non té lolu ku ne xamna ni impossible la bamu dess ci ñom xana ci wari sun do mëna ji mom tellé ko tan sax parce que ñalo gënum paré non bon voilà non ta ba paré xam nga lool dafa mënta nek sax manam mëno nek di mer gu tar instant bi ni en même temps ngay contane gu tar instant bi té sik nekul ci né au moment où ñé ñi ngi moy yalla ñé ngi jaamu yalla muy xam nga c'est à dire que non lool xam nga lool la mom Voilà, mbirmi affaire bi ci nit ñi lay am effet mais pas ci yalla ci bopam manam yalla da len di won ni li bo len ko defé li moy nek conséquence ci yeen kon bëgg len li manam c'est comme si bu doon yalla day bëgg li lay bëggé lool lay tek mais du yalla ci bopam la affaire bi di dal ci kawm voilà deng kala وخنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نينا ما ظهر دو فين الربا ربا وزنا اك نجالو في قريه تي وريو تي ودك الا لول اذن الله يالا داي جوخي ديغل بي هلاكها تي مالكو ادنا بي انستان بي فوف لا تول خمغا لين نان نوفل اوردر مونديال اسكو خمغا لول نوفل اوردر مونديال موي اوردر بي افير دا فا ام لوي بيسات انستان بي تامبالينا ci batine bi mom tambali na ba presque matna legui zahir bi mo dess affaire yi day wolbeutiku jallar bi ko mbirmi te ku xol aduna bi ni mu doxé surtout at bi ni ñu ne wala juste biko jitu touti fin bi dina remarquer lool dina remarquer ni rew yi yu bari bari ay bouleversement dafa am té du ju même rew européen occidentaux Amérique yépp ay bouleversement day am té di téw ci kanam touti dina gëna lèr encore ci biir mom fé il paré la mais ci biti lay gëna lèr li ñaan nouvel ordre mondial moy nek di am parce que lan dañu dem ba riba bi dem ba dominer affaire yi légui lo gis nit ñi lan lañuy def lan lañuy wax essa bi ni ñi ngi jema xol nan lañu def ba finance islamique xawma lan na buñu démé ba européen di taxaw nan finance islamique lolu bokku na ci liñ doon non mais hein c'est peut-être du politique pourquoi on le met dans nos affaires islamiques mais légui ñom ñoko d'accord quoi voilà hein ah oui hein lolu moy ñi lolu moy halaku lañ ba paré comprendre nañ ñi ngi alko lolu lay tek té dana gëna graw encore boudé réw afrique yoy mom ñun melni suñu réw yoy ay mom lolu mom lérna riba bu fa dugg ba yaq ko complètement ak ñalo yi lolu mom dafa lérné mom yaq na complètement mbiri mom lolou mom dafa leer mom lolou mom il suffit nga ni tang xol gis ko accusé yoy dal hein accusé lolou wa mo gëna bind mo gën bind presse people yek accusé njiti voilà ñaar yoy non mo dal ñu ñu acc lolou non dafa leer mom non dafa leer nañ nañ réew mo xamantene mi xol réew mo xamantene mëno defati dara luddul dañ la njut njaaj dañ la nax manam yow munu dara dara def dara lulul dinañ la nax la bu dañu dribler la mais dribler yu metti hein mo capacité bi de il faut ñu ciow la mais lolu hein ya nañ yalla sam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara gis na baadu len ci akhbaru ahbar fure bani israeel ibnu domam hein yaghmaz muy jondjok imraata hein jigen mo amu jondjok jigen han wala mu jaxaso mo faqala munako mahlan ndankur ya bune yo sama dom e bay li ngay def way fa sara mu dadi rot al abu dom ji ci sasi xam dafa xam an saririhi mu dadi ci wolif lalam ba fan qataa nakhaahu ndigul han manam ndigla dam wa asqatat muda dom manam muda do eumb gi nga xamantene wala bok muda di don rota tamit imraatu dom soxnam jabaru tamit daanu wala bok asqatat manam mu danel dom jeum eumbon wala mu avorter wa qila lahu ñuneko hakaza li nak ghadabuka li moy sama mer ci yow la yan la yakunu dortu nek ta fi jinsi ka ci sak askan khairun yu abadan mukk te xolal koku lu mu def te attention xam nga nit ñi dañu dul gis affaire zahiri c'est que li ni mo daan am avant waji mom dafa gis dom ji raso jigen man ko bu sama dom bayil li manam nim ko ko waxe moy comme si grand ko man voilà wala nim ko ko waxe waxuko wax bo xamantene day woné ni vraiment mer na ci mu reppul man ko en tout cas wa ci saati mu daanu xam wacc ci ci lalam ndig la dam dom de famba jigen jabaram lamu umbon mu wad avorter mu deg nak baat bu ne ko li moy sama li est ce que hada li hakaza ni ghadabuka li ngamay merale wa kay est ce que ni ngamay merale hakaza ghadabuka li hakaza ghadabuka li est ce que ni